สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่30นะครับโดยหัวข้อย่อยก็คือพระเยซูเผชิญการทดลองครับตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อย่อยในวันนี้นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราพบกับมารซาตานหรือเราเจอหรือเราตระหนักรู้ว่านี่คืองานที่มาจากมารซาตานนั้นเราควรจะทำไงครับเราควรจะต้องเรียนแบบพระเยซูว่าไล่มันนะครับพระเยซูในข้อที่10ของพระธรรมมัทธิวบอกว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นและหลังจากนั้นพระเยซูก็ยกพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนแรกนะครับซึ่งผมอยากจะสรุปนะครับทั้ง7วันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่พระเยซูเผชิญกับการทดลองนะครับเป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่2ครับเรารู้ครับว่าซาตานนั้นมันตั้งใจที่จะหลอกล่อพระเยซูให้หันเหจากแผนการที่พระเจ้าได้ทรงดำริไว้พระเจ้ามีแผนการนะครับชัดเจนให้กับพระเยซูให้พระเยซูได้ครอบครองโลกนี้โดยการสิ้นพระชนของพระองค์โดยพระคุณนะครับหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยพระเดชก็คือการพิพากษาลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อประการที่3ครับซาตานทดลองพระเยซูโดยใช้ปัจจัยทางร่างกายนะครับปัจจัยทางร่างกายเป็นประการแรกแล้วก็ความปรารถนาทางด้านชื่อเสียงเป็นประการที่สองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความปรารถนาทางด้านอำนาจศักดิ์ศรีเกียรติยศนะครับเป็นอันที่สามสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหลอกล่อพระเยซูครับเช่นเดียวกันมันก็เป็นเครื่องหลอกล่อเราทั้งหลายประการที่สี่ครับซาตานมันเสนอทางลัดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจะได้รับอาหารวันหนึ่งโลกทั้งโลกจะรู้จักพระองค์วันหนึ่งพระองค์จะครองโลกซาตานล่อหลอกพระเยซูสร้างทางลัดให้กับพระเยซูให้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนวาระกำหนดการที่พระเจ้าได้ดำริไว้นี่คือประการที่สี่ครับบทเรียนประการที่ห้าก็คือพระเยซูทรงยกข้อพระคัมภีร์มาเป็นอาวุธต่อสู้กับซาตานนั่นหมายความว่าเราเองหากจะสามารถจะไล่ซาตานออกไปได้และเอาชนะการทดลองการล่อลวงของมันแล้วก็จะต้องคล่องพระคัมภีร์ต้องเรียนพระคัมภีร์นะครับต้องศึกษาพระคัมภีร์ต้องอ่านพระคัมภีร์บทเรียนประการที่6ครับพระเยซูตรัสสั่งให้ซาตานว่าให้ไปให้พ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับมันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมันไม่มีอะไรที่โยงใยเรากับมันเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดความสัมพันธ์กับซาตานนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นการตัดความสัมพันธ์กับวิญญาณชั่วทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นด้วยครับประการสุดท้ายประการที่7ครับซาตานทดลองพระเยซูอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จากไปและหวังจะกลับมาอีกเมื่อมีโอกาสนั่นหมายความว่าการทดลองนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าที่เข้ามาถึงชีวิตของพระองค์รวมทั้งของพวกเราด้วยก็เช่นเดียวกันครับมันหาเวลาหรือโอกาสเหมาะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะล่อลวงเราทำให้เราหลงทำบาปและตามมันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างเหล่านี้ได้นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นๆผมอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการทดลองของพระเยซูนะครับที่ได้รับจากซาตานหรือการล่อลวงที่ซาตานล่อลวงพระเยซูนั้นมันคล้ายกับเอวาครับที่อยู่ในปฐมกาลบทที่3นะที่ถูกงูดึกดำบรรซึ่งเป็นงูใหญ่นะครับในคราบมารซาตานในคราบของงูนั้นเหมือนกันครับนะครับผมก็ยกเป็นข้อสังเกตนะครับการทดลองทางร่างกายนะครับเอวาก็โดนเหมือนกันก็คือเจ้าอาจกินผลไม้จากต้นไม้ก็ได้ในสวนนี้เห็นไหมครับเรื่องของการกินครับพระเยซูก็เหมือนกันครับในมัทธิวบทที่4ท่านจะมีอาหารหากท่านเปลี่ยนก้อนหินเหล่านี้ให้เป็นขนมปังเห็นไหมครับเหมือนกันครับการทดลองด้านชื่อเสียงครับเอวาถูกงูบอกว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเห็นไหมครับพระเยซูมัทธิวบทที่4บอกว่าแม้แต่เท้าก็ยังจะไม่บาดเจ็บอันนี้คือด้านชื่อเสียงครับมีคนเกิดมาแล้วไม่ต้องตายนะครับและไม่ตายด้วยถ้ากินผลไม้นี่คือสิ่งที่มารซาตานได้ล่อลวงเอวาและมันก็พยายามที่จะหลอกล่อพระเยซูนะครับบอกแม้แต่เท้าของท่านก็จะไม่บาดเจ็บครับต่อไปครับด้านพระราชอำนาจหรือด้านอำนาจเอวานั่นก็ถูกมารซาตานล่อลวงก็คือว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า to be like God นะครับที่ผมพูดมาแล้วพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับท่านจะได้ครองอาณาจักรต่างๆของโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงความเหมือนกันนะครับของอุบายกลอุบายของมารซาตานในการล่อลวงมนุษย์คนแรกนะครับคืออาดัมและเอวาตลอดจนเลื่อยมาจนทั้งถึงพระเยซูและก็เลื่อยมาจนทั้งถึงพวกเราครับพี่น้องครับเราก็ไม่พ้นครับเรื่องของการกินความจำเป็นทางด้านร่างกายความจำเป็นทางเพศนะครับเราก็ไม่พ้นครับเรื่องความจำเป็นอยากจะได้ชื่อเสียงนะครับอยากได้ชื่อเสียงนี่เป็นนิดrecognition นะครับอยากจะได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับและประการที่สามครับด้านอำนาจเมื่อมีฐานะปุ๊บนะครับอำนาจต้องตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มารซาตานนั้นมันได้ดีไซน์แผนการต่างๆในการล่อลวงมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์สมบูรณ์แบบก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพี่น้องครับเราจะเห็นอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าเราเจอการทดลองนะครับเราตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องว่ามีชัยชนะไหมครับมีแน่นอนเราตั้งใจที่จะใช้พระชนะของพระเจ้าเนี่ยมาต่อสู้กับมารพระคัมภีร์บอกว่ามารจะหนีเราไปนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างข้อพระคัมภีร์นะครับ3ข้อด้วยกันนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับมารนะครับพระคัมภีร์ข้อแรก1โครินธ์บทที่10ข้อ13ครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13พี่น้องต้องจดไว้นะครับแล้วก็เปิดพระคัมภีร์และขีดเส้นใต้ครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์ทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้นี่คือพระคัมภีร์ก่อนแรกนะครับพระคัมภีร์ตอนที่2ครับอยู่ในฮีบรูบทที่4ข้อ15 16ฮีบรูบทที่4ข้อ15 16เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการครับให้เราพึ่งในพระคุณของพระเจ้านะครับอีกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับยากอบบทที่1ข้อ12ยากอบบทที่1ข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายมากนะครับแต่พระองค์ไม่ยอมให้การทดลองที่ทำให้เราต้องถูกตัดออกจากความรักของพระเจ้าแน่นอนครับพระองค์จะมีพระคุณเพียงพอที่เราจะอาศัยพระองค์พึ่งพาพระองค์ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์จะทำให้เราสามารถชนะการทดลองหรือการล่อลวงเหล่านั้นได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกนะครับว่าจากพระวจนะของพระเจ้านะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาผมอยากจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องการทดลองสั้นๆนะครับ3ประการด้วยกันก็คือว่าการทดลองแล้วการทดลองนั้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนบางสถานที่ที่ทำให้ประสบการณ์กับการทดลองนะครับมีผลต่อชีวิตของเราเราควรจะเดินออกไปออกห่างจากคนนั้นออกห่างจากสถานที่นั้นนะครับการทดลองมีอยู่ทั่วไปครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาประการที่สองครับพระเจ้าทรงรู้ขีดความสามารถขีดจำกัดของเราสำหรับการทดลองแต่ละอย่างพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีการทดลองใดๆเกินกว่าที่เราจะทนได้นี่เป็นความแตกต่างสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนนะครับพี่น้องครับเราอาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างนะครับเราอาจจะต้องมีกำลังมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรครับเพราะกิจจำกัดของเรานั้นมีศักยภาพในการทนต่อหลายสิ่งหลายอย่างได้มากกว่าคนอื่นพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราเป็นตัวอย่างในการอดทนให้กับคนอื่นๆด้วยประการที่3ครับพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางครับที่จะหลีกเลี่ยงต่อการทดลองการจัดเตรียมนี่จะเป็นประโยชน์ถ้าเราตั้งใจที่จะเอาชนะต่อสู้กับมารนะครับเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการทดลองที่เกิดขึ้นแล้วขอให้พระเจ้าช่วยให้สามารถเอาชนะการทดลองได้และพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่จัดเตรียม นทางที่จะหลีกเลี่ยงได้พี่น้องครับเราต้องมั่นใจพระเจ้าและต้องเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางให้หลีกเลี่ยงการทดลองได้ด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้อาเมน